تیرا دانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين wa وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم وعلیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلام بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا درے پا کے پیمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. عمل کا ہو جذبہ تایا الہی, عمل کا ہو جذبہ تایا الہی, گناہوں سے مجھ کو یا الہی, حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی یا الہی, پڑھو سنت قبلیہ سے پڑھی, پڑھو سنت قبلیہ سے پڑھی, پڑھو سنت نواخر ادا عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با حضور میں صدا یا الہی رہوں با حضور میں صدا یا شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی ہر ایک مدنی انعام پار پائے ہر ایک مدنی انعام ہم سارے پائے کرم کر پائے مصطفیٰ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں قصدن اپنی عورت سے قربت کی, میں ہلاک ہو گیا. فرمائیے اب میں کیا کروں. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے ہو. عرض کی نہیں. کیا متواتر دو ماہ یعنی لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو. عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نہیں کر سکتا. اتنے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے کچھ کھجوریں ہدیۃً حاضر کی. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی اور فرمایا انہیں خیرات کر دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے بھر میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر ہنسے، یہاں تک کہ دندان مبارک چمکنے لگے، رحمت کے پھول جڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، فرمایا فأطعمہ اہلک، یعنی بس اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے بتقاضا ہے بشریت اگر کوئی لغزش واقع ہو بھی جاتی تو وہ فوراً اس کا تدارک فرماتے اور معافی کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاتے، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ رضا الہی عز و جل اسی در سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار ہیں اور شریعت انہی کے ارشادات کا نام ہے، اسی لیے تو سرکار اب سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر غلام آزاد کر سکتے ہو، 60 دن کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہی کہتے رہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ان کا ایمان تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارے کی ان تینوں قسموں کے سوا اگر چاہیں تو میرے لیے کوئی چوتھی قسم کا کفارہ بھی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مختار ہونے پر اپنی مہر تصدیق یوں ثبت فرما دی کہ گویا جاؤ تمہارے لیے ہم کفارہ یہ مقرر فرماتے ہیں کہ بجائے کچھ دینے کے لے جاؤ۔ جیسا کہ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مدینے بھر میں میرے برابر کوئی محتاج نہیں، تو فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو، یعنی گویا اس سے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سارے جہان کے مسلمانوں کے لیے جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کا کفارہ، جبکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں، یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، اس کی استطاعت نہ ہو تو متواتر 60 روزے رکھے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہاں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ یہ مقرر فرمایا کہ تم بجائے کچھ دینے کے ہماری جناب سے لے جاؤ اور بجائے کسی پر خرچ کرنے کے اپنے اہل خانہ پر صرف کر دو۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پنا۔ یہ وہی ہے جو بس دیتے ہیں کون ان جرموں پر سزا نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کب گناہ سے کرنا را میں کروں گا یا رب، کب گناہ سے کرنا را میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے کی کیوں پہلے سہو جا یا رب سکتی آمد آتی کیوں